سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سورة زخرف بدير وستيح السكي بیانو ددریو خبرو اول داغینا البشارت والتخویف دویم زجر بالشرک دا اللہ ر طرف نا زورنا اور رٹنا مشرکانو تا دا شرک دا وجنا درم داور توحید او دلائل توحید اخر د صورت کی اول د صورت ته اشاره دا ان المجرمین فی عذاب جهنم دا تخویف ده بشارت د دین مخ کی ختم شو خوشخبری او بشارت الله د مؤمنانو د بارے ذکر کو مؤمن چاته وی آغا چاہتا چی دا اللہ پا توحید ایمان روڑ اللہ یو گنی اللہ سر رہے سو حصہ دار و شریک نمانی دا دن پا اصول بانے ایمان روڑی نو اللہ غیر پارا خوشخبری ذکر کر آغا قابل لے خوشخبری ہو ذکر دنیا کی دا کمال خبر دادا استاز اللہ پاکی او عمل دے برابری دا غیر تا ایمان او نیک عمل ویلی نستار پارا دنیا کیم خوشخبری دا و آخرت کیم خوشحالی دی چکل دا عقیدہ برباد دا دا عقیدہ نساتی چی اللہ شتا و یو دے اگر سر بل سوک صدار و شریک نشتا و دار چا دا حال خبر دے و دار چا حاجات پورا کئی دنیا کی زان لنور سوک قتلی دی دا غیم تعظیم کئی و دا غینا مغواری و آغای تمرا مدد شوی و آغا معلم الغیب گنی دا اللہ پاک سپتون باز غیل ور کئی دا مشرک دے دا کافر دے دا دین اسلام نبار دے دے مستحق دے ردی کہ اللہ دل سزا ور کی دا دا اللہ سزا دنیا کے یا آخرت کے دیتا تخویف اللہ یو یارے گا گورے نو دا دا بشارت نفس تخویف دے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون یقیناً مشرکان پا عذاب د جہنم کی بئی ہمیشہ تاکید دے او خم موقع دا جملہ دا اللہ وی مجرم دے دا جہنم دا عذاب دا خلاص دو ندے فی عذاب جہنم خالدون ہمیشہ بئی پکی نا مومنان پا صفت کی امخ کی ذکر دا خلودو کو کم مومن دے مسلمان دے او دے ایمان سر لار دے دنیا نا نو دے با ہمیشہ پا جنت کی ہمیشہ بپ خوشحالو کی. مجرم دے او دا مشرک نلوے مجرم بل نشتا, دکا دنیا کے دا شرک نلوے جرم بل نشتا. حدیث کے مخ کے تیر شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت خبر کرو چھ اتقو السبع المبقات, دا وو جرمون ندانو ساتے اگا وو آڑا دا سیر چھ انسان تباکی دنیا کی امو آخرت کی امو. نپاغی کی رنبے الشرک باللہ, دا اللہ سر شرک کول. مشرکو فی جہنم خالدون, تلوے مجرم دے. عام مجرم دا دینے ننے مرادو, عام مجرم با جہنم تا بھی خوبیا باتی روزی. او دا سر حکم داو لگو چی خالدون. یقیناً مجرمان مشرکان فعذاب دو جہنم کی بئی ہمیشہ. نیو جہنم کی خلود, جہنم تتلل. دویم پا جہنم کی ہمیشہ پاتی کی دل. یو تخویف اللہ یو یرے گا ہمیشہ بدو زخت تابوزم. جہنم تخوبزی خدویم ہمیشہ با پدی کی. او دریمو لا یفتر عنہم, سپک بنکلیشی دا عذاب دا جہنم عنہم دا دینا. لا یفتر لا یخفف عنہم, ذرا دا دی پا عذاب کی با وقف نرازی. چکل آغا شو روشو و بس ایبا و ایبا دانا چکل نکل با پدی بانی عذاب سپکشی کل بسی واشی نا. جہنم تبزی ہمیشہ با جہنم کی, او ہمیشہ با فدیبان دا عذاب یوشن چلی. لا یفتر عنہ کل کل کل انسان خیال تا دا رادی چیزا ہفتہ بتیر شی, میاش بتیر, کال بتیر شی, دو کال بتیر شی, نو کہ دیشتا سپکوال را شی وی لا یفتر عنہ. دا کلام دا اللہ دے, فیصلہ دا غدا مجرم با جہنم تزی و ہمیشہ بی. او ددن با عذاب کمی گنا. او سلورمو وهم فیہ مبلسون, او یی بدی پدی کی ناو میں دار یو خیر نا. نچا پڑے کی دار رہی جدا سکو یو گٹو برا کی, سکو برا لچتا میوارا کی برا جنتیان دی. مخی تیر شیو غالبن صورت عراف کی تی بچی کی برا آگی تب ہوئی چی تاسو لگی او بخو مونگ بانی روسا سوئے نفیدو علینا من الماء. او یاد آگی نا چی اللہ تاسو تا کم رزق تر کرے دے, نا خوراکون تاسو لگی آئے کوئے چو بیس گنٹی مونگ تا تیم لگ راوا چوئے کنا برنا نفیدو علینا من الماء. جنتیان بہتا ہوئی چی دا دوارا سی زنا اللہ پا کافرانو حرام کری دی. تاسو دنیا کے پاگی بانی خوب حرام کرے ہو, تاسو خوب دنیا کی انبیاء خوب تنو بریخی, اولیاء علماء حق پرستو چی دا اللہ دینی تاسو تا خودلیو نا تاسو آگی خوب تنو بریخی. تاسو دو وجه نخو آگی خوراک نشکولی, هر قسم سخت تا چیز تاسو نکیدنو آگی دا تاسو دنیا کی ورکڑی دا. لحاظ آننو تاسو عذاب کی با کمیم نرازی و خیر بچی تا پدر چر تا با خیرو نبینے. وهم فیه مبلسون, دا با مکمل نا امید ایدار یو خیر نور چا خیال تا برات دکی دا خو اللہ سر دیر زیادے کی. اللہ وی نا ما حز زیادے دے مشرکانو سر ندکڑ, وما ظلمناهم او ظلم ندکڑ منگا پا دیبانی, ولیکن کانو هم الظالمین لیکن او دا پخپل ظالمان. کڑیر لوے ظلم دی پا دنیا کے کڑو, یو پلی وجلیو یو بل وینے تو اکڑی وا ٹاکی اکڑی وی شکی اکڑی وی دغه ظلم نہ خصو کوم نه اخلاص. کله چې د ظلم خبر را لاله او دغه د سزا خبر را لاله نو صحابه سره غم شو. ناغي تاسو کو یا رسول الله وی کم یو په مونږ کې داسې دی چې لم یظلم, ته ظلم نه کړې او ظلم نه کوي. نبی علیہ الصلات والسلام وتوی ظلم دغه نه د تاسو چکم وای الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم دا آیت کریمه سوره انعام کې هغه کسان چې ایمان راوړل او د ایمان سره ظلم ګډ نکو ناغي وی مونږه خو د بل زمکه نیو د بل د باغ نه میوه را شوکو اغلا کو شوکی کو ڈاکی کو جگڑی کو یو بل تکنزل کو ایونا لم یسلم کم یو پا منکی دا سر جاغ ظلم دی ایمان سر اندنی گٹ کردی پیغمبر و تاوی دغا نیادی اللہ ان الظلم ان الشرک لظلم عظیم لقمان خپل بچی تاوی بچی شرکو نکی ولی دا شرکو لظلم عظیم دا دیر لی ظلم دی دغه نور هر سره ته الله بخي خدا شرک او داس ظلم دی دا داس یو دفتر د جدا نه معاف کیږي دیوانن لا یغفر دا داس یو دیوان د دری دیوان دی کنه سبب قیامت کی یو دیوان داس لري چې الله نه بخي هغه دویم هم داس لري چې الله نه بخي حقوق العباد چانه سمال والی ما وتا ته الله سو بخي خدا بل مال لچ غیر توبه خین ولا الله بده بخي نو بل خو هغه سبا قیامت کې هغه ته ډېر ضرورت دی. هو یو هغه دیوان دی هغه درېمو چې ستا او د الله په منځ کې دی چې ته بعضې ګناهونه ځنه شوي دي هغه الله معاف کوي او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وی ولکن کانو هم الظالمین ما هیڅ ظلم نه کړی دی باندې دی ظالمانو چې دی ظلم کړی دی او شرک کړی دی او دغه شرک او په ځان باندې ظلم دی. ونادو یا مالک دا جهنمیان او دوزخیان به आवाज وکي ونادو आवाज به وکي دا جهنمیان یا مالک اے مالک یا خازن جهنم یا خازن النار اے مالک اے خازن دور ای باندې مقرر ده کم ملک چې پاغي باندې مقرر ده غته چغي یا مالک نادو آواز بو کی جمع دا جہنمیانو چاہتا با آوازو کی دا بوی پخپل آواز کی یا مالکو اید دی جہنم و دا دوزخ مشرا مالکا ادی بانی مقرر دے اللہ را طرفنا سنگا چی دنیا کے ملیک مقرر دی سوک پا باران مقرر دی سوک پا ہواگانو وریدو بانی مقرر دی سوک پا زلزلو بانی مقرر دی سوک پا وحی مقرر دی نو التوم اللہ دے ملیکو لخفل اخفل ڈیوٹی گرزول دا یو مالک النار دے خازن النار او دور مالکا یا مالکو حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام ویدال وستو ویدے ویچ ونادو یا مالی ونادادا مرخم کل کل دین دا اخیر حرب لری کی گی عائشہ دا نبی علیہ الصلات والسلام ویدے یا عائشہ فاطمہ دا نبی علیہ الصلات والسلام بہت وی یا فاطم یا مالکو کل کل یا مالی پیغمبر پہ خپل لوست دے آواز بو کی اے مالکا دور لیقضی علینا ربک فیصلہ دیو کی پہ منگا بانی ربستا دا مطالبہ کی دا جہنم دے مالک توی ویتا اللہ توی ہے چھ بس منگ بانی مرگ راولی دین خو مرگ خدے گا لیقضی علینا ربک مرگ دراولی پا مونگا بانی رفستا فیصلہ دیو کی مطلب دا مونگ دا روحون دی واخلی چمڑو شو بیغم بشو جہنم کی جون دا سر جلا یموت فیها ولا یحیا نبا جون دی او نبا مری اگا تیم پا غیبانی دا سی تیری گی اگا جون سا جون ندنو او مریم نه چرا دقیقا مخلاص شی نو دی دا غواری مرگ سو غواری پا دنیا کی سبا پا قیامت کی پا جہنم کی با کافر او مشرک مرگ غواری دی خازن دور تا بوی تا اللہ تاو ایلیق دو علینا ربک چی اغا فیصلو کی پا مونگا بانی او مرگ پا مونگ بانی رشو نو بیغم بشو او واقعی دا چی دا مرگ دا غی دا پارا بیغمی دا سورت نبا پا آخر کی نرا دی هر کافر او مشرک پا قیامت کی دا ارمانو کی دا تمنا بو کی چی علی تنی کنتو ترابا کلا چی اللہ پاک هر یو شی قیامت کی راجوندے کی او د مظلوم د پاره بدل د ظالم نوالی کاغه ساروی دی زنګل او کاغه مارغان دی هر یو شی بجوند کیږي و یدل وحوش وحشرت قران وی د دې د پاره برادی د غی د پاره نه جهنم شته نه د غی د پاره دوزخ شته دا جنت شته خود دې د پاره به الله جوندی کی چې تاسو د الله عادل بادشاه عدل او د انصاف فیصله وینه چه یو ظالم بم قیامت کې نشي پرې خوده مگر داغه نه بدل غستې شي دو غډانو جنگو نبی له صلوات و سلام په لار باندې تیریږي صحابه ته وی تاسو پته را چې دې پسې کې جنگ دې هغه یا رسول الله مونږه وی الله ډېر خبر دې الله ډېر خپويږي په دې باندې چې دې دواړو په سبا نه او سبب دا دواړه الله راپورته کی نو چې کوم پکې مظلوم دی والي شوی دی ټاکولې شوی دی ظالم په ظلم کړی دی نو بدل به واغستې شي دی ظالم نه نو دا غي نفس به الله هر یو شی ته وی کون ترابن کونی ترابن کونی ترابن زخورشه نو هر یو شی به ختمیږي او خوري نو کافر به دغه زرمانو کې شي الی تنی کون تو ترابا هاي افسوس چې زوم خورشه وی او الله ما ته ویلې چې زخورشه دا به خلاص شي دغه دلته وی قالا او بوي سوکو دا خازن دورو مالک دورو انکم ماکثون یقیناً تاسو بادرنگ تیرون کیے انکم ماکثون یقیناً تاسو با وقت تیرون کیے پدی کی روایتو کی راضی مسئلہ صورت مومنون کیم تیرشیو چکل دی دا مطالبو کینو جواب بکل راضی اخو مالک توئی کنا یا مالک لیغذ علینا ربک نوی زر کال بطیر شی نو جواب براشی او جواب بدائی انکم ماکثون تاسو لادا خبر سلکوئے تاسو خودلتا عمر تی رون کیے تاسو خودلتا درنگ تی رون کیے ماکثون مکس دا مکس سور دن سکویا تیاو کالو توی پیڑای توی سک خدا ہمیشوالی تاسو عمر تی رون کیے پا دیکی انکم ماکثون سورۃ المؤمنون کی تیرشو جواب براشی او غلطه او روایت کرا غلی چې سلوی خاله پس به جواب راشی الله بو توی خصو فیها ولا تکلمون لکه سپیت انسان وی کورشا خبر مکه وای ما سره لقد جئناکم بالحق دا وجو علت یقینا مونږه راغلی تاسو ته په حق سره دنیا کې ولقد جئناکم بالحق یقیناً منگارا غلیو تاسو تا پا حق سرا قرآن و توحید و پیغمبرو قرآن ام حق دے توحید ام حق دے جئناکم بالحق ولیکن اکثرکم للحق کارہون لیکن زیاد تاسو دا حق دا پارا بدگنن کیو فتاسو کچھ زیادو پا دی دنیا کن للحق کارہون سور دنیا تباشو ولی حق بدگن لیو او حق سو نوح علیہ السلام دا دے حق واز اول کردو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے قوم زما بندگیو کے دا اللہ نشت استاسو دا پارا بل حاجت روا و مددگار سیوا دا غنا عقیدہ ساتل چی اللہ یو دے او بل شریک و سر نشت دا حقو او اکثریت دا دنیا دا بد گنا لیو نو دا غیش مارا نشت سو قومو نتبا شوی زکا چی حق بد گنا لیو ام ابرمو امرن پیغمبر ادامه کی والا مضبوطی یو کارو ستا خلافو ستا دا مرگرو خلافو ستا دا مرگ پروگرام کی ابرمو ام پا مانا دا بل سر بل ابرمو امرن دی مضبوطی یو کارو اللہ وی تی خم مضبوطی خزوم مضبوطو ما فا انا مبرمون منگم کلکون کیو مضبوطون کیو سمطلبو ومکروا مکرا ومکرنا مکرا فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین صالح علیہ السلام قوم نه ډلی هغه د شپې مشوره وکړه چې د شپې شپې به د صالح علیہ الصلات والسلام غم کور دنه به ځان بی غم کو او استثار شي نو مونږ به او ما شاهدنا مهلک اهلی مونږ خو نه یو خبره دا څه چل شوی دی الله وی دی مکرو کو مکرو و اللہ خدا غید مکر نہ خبرو او دید اللہ د مکر نہ نو خبرو اللہ چکم تدبیر کو د دید خلاف او دا غد خلاصولو نو دی خو نو اللہ زکو فانظر کیف کان عاقبت مکرہم دا غید مکر او دا غید فریب اغا اندازہ سشو انجام سشو انا دمرناهم وقومهم اجمعین اللہ وی پس بالا میں ٹول تباک یو تنم باغی کے پاتے نشو زلزلہ میں برا استا او پیغمبر صالح علیہ السلام اللہ بچو مکیو علم دا مکر او فریب کو چنن دش پیش پی با پیغمبر ختمو چه دا یو غم دے زمونگا را مکیو علاو دا پارا و خصوصا دا قریشو دا پارا دا دین خوب دا غم دکا پیغمبر تا بیم دا خبر کورا چه تا خپل قوم تا دا سی او غم راوڑے دا سی چه دا سی هیچ خپل قوم تا ندر راوڑے ام ابرمو امرن فا انا مبرمون اللہ پیغمبر دش پیش پی بوت عقیدہ قسی اولاد دی او سترگی مگی نبی علیہ السلام خب آرام دا عقید من نووت و قرآن شروع بصورت یسینی دی دا یو دویم ام یحسبونا یا گمان کی دی انا لا نسمع سرهم و نجواهم چی منگا ناورو دا گمان کی چی منگا ناورو سرهم راز دی و نجواهم و جرگیر دی بلا دا سنر لکا سنگ چیر دی خیال دی و رسولنا لدیهم یکتبون او زمونگا استازی ملائک ددی سر لیکل کئی آگی خود دفتر ڈکی کڑی کتابونه ڈکر دشپی او دروازی اوگا باندی ناستی پا خی اوگا و پا گس اوگا ددی سا خیال لے چی مونگا ردی دا دی راز نن خبری گو دادی چی کمی جرگی کئی پٹی پا کورونو کی او پا اجرو کی نگا نمونگ تبای پتا نلگی اللہ وی نا زمان ملائک و سر دی کد شپی سے مشورہ کی کو دروازے سے مشورہ کی نو دانا سے گنی ماتا پتہ نہ لے گی وہ زجر ور کی بشر قل وایا پیغمبر ان کان للرحمن ولد کچرے وے رحمان بادشاہ دا پار دیے نا زولے لگ سنگ چتا سو آئے فانا اول العابدین نو زبا اول دے عبادت کو ان کو نام دا گو فانا اول العابدین یو معنا دار لکه څنګه چې مشهور او معروف او د الفاظو مطابق کچره د الله زیه د رحمان بادشاہ د پاره ولد وې نازولې وې نو فانا اول العابدین زب اول د عبادت کوونکو نوما د دغې زی وی تاسو ګورئ نه چې د بچی تعزیت د بچی تعظیم دا د مشر تعظیم دی ته د یو الکو چې هغه ماشوم دی تعظیم کوا نو دا داغه تعظیم نه لري د پلار تعظیم دی دا سید هر یو مشر او کشر خبره تاسو راواله په خپل محاوره کې یو سړی چې تکریم کوي دی یو الکو نو ولې تکریم کوي پلار لوی دی پلار ډیر معظم دی هغه ډیر محترم دی نو خلق د دې احترام کوي صاحب یخسب دی په چرې دا سی وی دا اللہ نازول وی نو پیغمبر تو توایا ما بلا ول دا غی عبادت کو زکه دا اللہ امر بو دا اللہ حکم بو نو دا غی خوشالول دا بد اللہ خوشالول دا غی رضا دا بد اللہ رضا وا دا غی تعظیم دا بد اللہ تعظیم په حقیقت کې خدا سنه دا دا دویمه خبره باطل دا دا ډومبه په سر کې باطل دا دې تاسل کې وی مبالغه د پاره د نفد ولد پا کلام کی مبالغه دا چې دا الله اولاد نشتا کوي نو پیغمبر الاول به ما عبادت کولی نو دانه چې ګنې دا الله دا بچی او یاد نازولی دا اولاد څه امکان شته نه نه دا ختمی که چېرې دا څه وي نو ما به دا غی عبادت کو لہذا دا الله اولاد نشتا دویمه معنا دا کوي وایا پیغمبره ان کان للرحمن ولد کچر وید رحمان بادشاہ دا پارا نازولی زیے فانا اول العابدین نو سبا اول دا عبادت کونکو نوما دا اللہ زبا اول دا موحدین نوما دا اللہ عبادت و مکو زکا اللہ ما تا امر کرد جزا ما عبادتو کا دیرا تا ندویر جزا ما دا زیے شتاو دا غا عبادتو کا دا دوی ما او دام خصی مانا دا انکان للرحمن ولدن فانا اول باز لغت والاو اگی وی دا عابدین دو عابده یعبدون دی یو خو عام لغت تی عابده یعبدو باب نثره نصرو او چه کل باب سمیعه اسمعو شی نوی دا دی مانا رازی نفرتو قل وادیتا ان کان للرحمن ولدن کچر وید رحمن بادشا اولادو فانا اول العابدین نزبا اول د نفرت کو ان کو ما نفرت کو ان کو نو ما دا غد عبادت زکہ اللہ مون تامر نہ کڑے چ تو تما دا اولاد شتا او یاد اگے عبادت کے کچری دا سوین لا اول نفرت ب مونگا کو ددی زکہ اول نفرت کو ان کی د شرک دا انبیاء دا پیغمبر دے فانا اول العابدین یو بل معنا مفسرین کی اگدا چ دا ان نافیشی و معنا دا ما سرا قلوا يا پیغمبر اعلان کدیتا ان کان للرحمن ولد ما کان للرحمن ولد نشتا در رحمان بادشاہ دا پارا دیے فانا اول العابدین دا انا اول العابدین بزان لہ جملہ ان کان للرحمن ولد دا ان با پمانا دا ما سرشی او دا نفی بی نو ولدن سر بخبر او دری فانا اول العابدین وزان لشی ابتدا بشی قل اوائی دیتا ان کانا للرحمن ولدن نشتا دا رحمان بادشاہ دا پارا نازولی او اولاد او بچی لکسن چستا سر مشرکانو خیال دے فانا اول العابدین زو اول دا موحدین دا عبادت کون کنے ما دا اللہ سبحان رب السماوات والارض دا داور توحید پاک دے رب دا اسمانونو او دزمکی رب العرش عما یصفون رب دا عرش دا غسن شدیه بیانی سبحان پاک دے سوکو رب السماوات رب دا اسمانونو والارض او رب دزمکی برے رواغستو کتے رواغستو رب العرش دا اسمانونو نبر خبر لارا رب دا عرش عما یصفون دا غین چیدیے بیانی دا دعور توحید او پا دیکن پا حقیقت کی نفد دا اتخاذ الولدو چی اللہ را دی خبرو نپاک تے اگا اللہ پا اولاد بانی سکی اللہ پا نزولو بانی سکی اسمانون دا غی مالک اگا دے دا زمکو مالک اگا دے دا عرش مالک اگا دے دا تاسو پا کم سوچنو خوبونو کی پراتے یا رب العرش عما یصفون فدرهم پریدا دیل را پیغمبر آیا خودو دا زورن دا چن نوزی پا دے باطلو کی وائی دا گڑی وڑی کل لاتو مناتو عزاو ہو بلو کل ودو سوا یغوس او یعوق و یلعبو او دنیا کی رکی دا لووی حتی یلاقو یومهم اللذی یوعدون تردیش ملاقاتو کی در وزر دی سر آغر وستی دی سر وعد کولی شی دور وقت بکی نشتا محلت و لورکا او محلت دا رب اگر خور روز او دوان دے فاقی که بکلو نتیر شی او سمر کلو نا پس زرگونو کلو نا بکی تیر شو اللہ وی زی نامازو لبرازی دا غیو میدان دے بل زی خونشتا کنا ام ال تبرازی و ال تبودری گی ماتا زبطا سر بیا فیصلہ کون ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بیشک مجرمان پا عذاب دو جہنم کی وی امیشا لا یفتر عنهم فک بنکلیشی دا عذاب دا دینا وهم فیه مبلسون اوی با دی پا دی جہنم کی ناومیدا دار خیرنا وما ظلمناهم او ظلم نرکڑمونگا پا دیوانے ولیکن کانوهم الظالمین لیکن او دا پخپل ظلم کون کی پخپل زان ونا دو آواز بو کی دا دو زخیان یا مالکو اے مالک دور لیقض علینا ربک مرگ دی راولی پا منگا بانی رفستا چی بیغا مشو قالانو بوئی دا مالک دیتا انکم ماکسون یقینن تا سودلتا درنگ تی رون کی ایمیشا لقد جئناکم بالحق یقینن منگا را غلیو تاسو تا پا حق سر جی توحیدو دینو ولیکن اکثرکم للحق کاریہون لیکن زیاد تاسو نا دا حق دا پارو بدگنن کی ام ابرمو امرن بلکی دا مکی والا مشرکان مخالف مضبوطی او کار لرا دا دی دا پارا چی شر جوڑ کی جگڑو کی سکمڑ کی فائننا مبرمون یقینا منگا مضبوط ان کی واغی لرا یا دا غی سزا لرا ام یحسبونا یا دا گمان کی انا لا نسمع سرهم چی بیشک منگا ناورو اغراز دا دی و نجواهم او غجرگیر دی بلا دا سنده ورسلنا لديهم يكتبون او استادی زمونگا ردی سر لکل کئی قلو آیدی تا ان کان للرحمن ولدن کچر وید رحمان بادشاہ دا پارا اولاد و بچے نازولے فانا اول العابدین نوم بزر اول عبادت کونکو نداغو سبحان رب السماوات والارض پاک دے رب دا اسمانون و دزمکی رب دا عرش و عما یصفون دا حقین جدی بیانی فدرهم پریدادی یخودو و یلعبو چدین نوزی داخلی کی فباتلو کی و یلعبو او لوبی کی پدی دنیا کی حتی یلاقو تردیچ ملاقاتو کی یوما هم اللذی یوعدون در وزر دی سرا غر وستی دی سرا وعدہ کی دیشی.